Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasaf. Merhabalar, Dünya Mirası Adalar programı başladı Açık Radyo'da. Ben programcılardan Derya Tolgay, Teknik Masa'da Ruby ile birlikte yapıyoruz programı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademisyen, yazar, düşünür Herkül Milas bizimle. Herkül Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak ne kadar güzel. Çok uzun zamandan beri zaten bunu planlıyorduk. Bize bu vakti ayırdığınız için bir peşin teşekkür söyleyeyim şimdiden. Ben de davet için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi 2021 yılında 50. Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü aldınız. Ve bu romanınız da Aile Mezarı ödüle layık görünen. Pandemi nedeniyle verilememişti. Bu son ödülünüz verildi ama siz gelemediniz değil mi? Nasıl? Siz gelemediniz yani ödülü almaya çünkü ödülünüzü benim de çok kıymetli arkadaşım, sizin yakın dostunuz Damla Demiröz aldı. Oradan biliyorum. Damla'nın sizin dostunuz olduğunu bilmiyordum. Damla benim bir tür öğrencimdir ve çok yakınındır artık. Şimdi yıllar geçti, ben onu işte meslektaşım yani artık arkadaş olarak görüyorum. Evet, evet ve ona buradan bir selamımızı da iletelim ve bizi buluşturduğu için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben izninizle bu ödülü veren seçici kurulun gerekçesini okumak istiyorum. Çünkü hayli güzel açıklanmış. Şöyle diyorlar, uzun yıllardır zorlu politik, ideolojik ve tarihsel koşullarda halklar arasındaki dostluğu öne çıkaran ve yakın tarihte izler bırakmış acılarda insani trajedilerin benzerliklerini ele alan Herkül Milas'ın, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan İstanbul Rumları konu edinen Aile Mezarı romanını, bugün hala yakıcı bir sorun olan farklılıklarla bir arada yaşama konusunu canlı gözlemlerle ve etkileyici bir anlatımla birleştirmesi, bu konuyu ötekileştirme ısrarı, ön yargı, çok kültürlülük gibi evrensel meselelerle iç içe geçirerek başarılı bir şekilde işlemesi ve aidiyet tartışmasının nesilden nesile nasıl dönüştüğünü, ailenin farklı görüşler arasındaki gelgitlerini gösteren bir dramatik kurgu ile anlatması nedeniyle ve yazarın bugüne kadarki yapıtları ve birikimini göz önünde bulundurarak diyor. Çok tebrik ediyoruz Herkül Bey. Teşekkür ederim. Yani söyleyecek bir şey yok. İlk romanınız değil mi diye soracağım. Evet, ilk romanı. İlk romanı. Evet. Ve evet, büyük bir ihtimalle de son romanım. Benim şu an yaşım 82. Yani pek bu, herhalde romancılıkta kariyer yapacak değilim. Allah uzun ömürler versin. Maşallah çok sağlıklısınız, sıhhatlisiniz. Ben birazcık sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Şöyle bu kadar kısa zamanda nasıl toparlayacağım, bir gayret edeyim. Ortaokul ve liseyi Robert Kolej'de okuduktan sonra inşaat mühendisliği eğitimi aldınız. Ankara Üniversitesi'nde Yunanca bölümünün kuruluşuna ön ayak oldunuz. Türkçe ve Yunanca, özellikle de Türk-Yunan ilişkileri üzerine yayınlanan birçok kitabınız var. Doktora çalışmanız da öteki ve ulusal kimlik üzerineydi. İki kez Abdi İpekçi Barış Ödülünü aldınız. Rodos'taki Ege Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı ve Kültürü konularında dersler verdiniz. Eski bir tip üyesi olduğunuzu da söyleyelim burada. Aynı zamanda yönetmen Nefin Dinç'le birlikte Türklerin ve Yunanların karşı tarafı nasıl algıladıklarını sergileyen Öteki Kasaba belgeselini hazırladınız. Yunanistan ve Türkiye gazetelerinde yazılarınız yayınlandı. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünü aldınız. Ve tabii şunları da eklemem gerekiyor. 1964 Kıbrıs olayları yaşanırken babanız Yunanistan pasaportu olduğu için Türkiye'den yollandı. Siz ve anneniz Türkiye vatandaşı olduğunuz için Türkiye'de kaldınız. Bir de sakıncalı piyade durumunuz var ki yedek subay olacağınıza sizi çavuş yapıyorlar. Bunun yanı sıra çok iyi bir sporcusunuz. Atletizmde Türkiye birinciliğiniz var. Yunanistan'da Türkiye birinciliğiniz var. Şimdilerde ise atletizm sporunu devam ettiriyorsunuz ve gözünüzü dünya sıralamasına galiba diktiniz. Evet, hala spor yapıyorum. Vaktimiz yeterse lütfen bunu da bize anlatın. Yani siz ömrünüzün yarısını Yunanistan'da ve yarısını da Türkiye'de geçirdiğiniz içinde bu kitap o kadar güzel tespitlerle bizim önümüze gelmiş ki ben çok taze bitirdim ve heyecanla sizin böyle bu konudaki sözlerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir hemen kısa bir soru daha. Heybeli Adalısınız bir taraftan da, değil mi? Evet. Aslında bu konuda sizin konuşmanız gerekiyor. Okurun artık. Ben bir yazacağımı yazdım. Sıra okurda. Okurların konuşması gerekiyor şu anda. Biz heyecanla sizi bekliyoruz hocam. Şimdi evet. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Şimdi kitabın arka sayfasında sonunda benim dünyam diye bir şey söylüyorsunuz. Romanda geçen karakterler de sizin dünyanızdan mı yoksa tamamen kurgu mu? Evet, tabii biliyorum. Aslında bana göre her roman, her yazı bir tür yazarın bir şekilde kendisidir. Yani kendi hayatı olmasa bile düşünceleridir. Yani içinde taşıdıklarıdır. Yani bu şekilde yazar kendisini yazısında yansıtır. Şimdi ben bu yazdıklarım tabii bir kısmen belki hayatım, ailemin hayatı ama düşündüklerim, algılarım onlardır. Yani ben kendimi ifade ettim. O bakımdan benim dünyam bu. Dünyaya bakış biçimim bu. Sanıyorum ama bu benim için değil, bütün yazarlar bir biçimde böyle olur yani. Evet, kitabın başında çok da güzel bir soy ağacı sunuyorsunuz bize. Her şey yerli yerine oturuyor. Biraz kolaylaştırıyorsunuz işlerimizi. Şimdi her türlü milliyetçiliğe, ırkçılığa, yani din ayrımcılığına karşı çıkan birisiniz ve kitaplarınızda, söyleşilerinizde, işte kaleme aldığınız makalelerinizde bunları hep bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi de sanki bütün bu çalışmalarınız gelmiş, çok akıcı bir şekilde bir romanla aile mezarı olarak böyle damıtılarak bir hediye olarak önümüze gelmiş. Bu tabii ki sizin hep romanı ilk defa yazıyorum dediniz ya ama son olacak dediniz. Yani bu sizde böyle bir roman yazma daha sonra bir tane daha yazayım heyecanı bırakmadı mı? Bakın aslında ben kendimi makalelerimle çalışmalarımla ifade ettim. Bu romanı yazmanın ihtiyacı şeyden doğdu. Yani bazı şeyleri düz yazıyla, bilimsel bir yazıyla, makaleyle ifade edemiyor insan. Ben bu ihtiyacı belli bir yaşta hissettim. Bu roman bu ihtiyacın sonucudur. Yani ben kendimi başka türlü de ifade etmesini bilirim ama romanın yaptığını düz bir yazıyla yapamam. Aslında insanın beyni de böyle, yaşamı da böyle, ifade etme biçimi de böyle iki alandadır. Yani bir duygusal dünyası vardır, bir mantıklı dünyası vardır. Bu konuda pek çok yayın var, pek çok araştırma var. İnsanların bu iki yanı. Şimdi bu duygusal yanı bana göre özellikle son yıllarda vardığım sonuçlara göre duygusal yanı temeldir. Önce insan duygusal bir varlıktır. Mantığı da bu duygusal yanına yön verir. Sınırlar, anlam verir vesaire. Bu duygusal yanı işte romanın yaptığı bu. Bu benim duygusal yanımı ifade ortaya koyuyor o bakımdan. Bunu düz yazıyla yapamam ama benim düz yazıyla, araştırmayla, makaleyle yapmak istediklerim, yazmak istediklerim var. Yani ben yazmaya son vermedim. Şu anda ikinci bir roman yazma ihtiyacı içinde değilim. Kendimi ifade ettim. Söylemek istediklerimi söyledim. Çünkü bu romanın pek bilinmeyen bir sırrı var. Onu da bir söyleyeyim. Yani romanın içinde bir cümle geçiyor. Diyor ki sen bu şey mezar konusunda bir kavga var aile içinde. Biri diyor ki ben izin vermeden sen bu mezara gireceğini umuyorsan yanılıyorsun gibi bir cümle. Şimdi bu cümle bizim ailenin içinde duyulmuştur. Duydum ben bu cümleyi. Bu cümleyi duyunca ben bunu yazmam gerekir diye düşünmüştüm. Çünkü bu kadar komik, trajik, acayip bir cümle kurulamaz. Yani insan ölmüş, mezara girmek için izin istiyor filan. Yani bu işin insanların çiğliğini, saflığını gösteren bir yan. Ben bunu kullanayım, yazayım dedim. Ve bütün roman zaten bu mezar kavgası etrafında dönüyor. Fakat bu konunun etrafında bir sürü başka olay da tabii yaşanıyor. Evet, ben de kitabınızı okurken böyle hem güldüm hem içim acıdı. Ama en çok bu sorulara cevapları, yani nereliyiz, nereye aidiz, aile nedir, vatan nedir, memleket nire, birader, din nedir, dil nedir, öteki kimdir ve kocaman bir başlık azınlık olmak. Bütün bunları hani düşündürttünüz bana ama aile mezarı üzerinden bizi böyle kuşaklar arası diyaloglar ve iki ülke arası da bir yolculuğa çıkarıyorsunuz. İçinde milliyetçilik var, işte azınlık var, mahalle baskısı var, hatta sol hareketi de irdeliyorsunuz. İçine bir de aşk hikayesi var ve böyle ince ince örülmüş bir yüzleştirme romanı adeta. Ben okuyunca bu şekilde gördüm ve dediğiniz gibi mezarı burada metafor olarak kullanmışsınız ve yani bir aile mezarı imgesiyle insanlık kimlik kazanabilir mi? Bakın ben bu romanı bence önemli bir yanı bir aşk romanı olması. Ama bu aşk romanı aynı zamanda bir trajik yanı var. Bu milliyetçilik, işte ırkçılık, ayrımcılık nedeniyle aşk romanının bir Romeo Juliet olayına dönüştü sonunda. Bunu da gösteriyor. Evet. Yani bu trajik aşk roman olaylarının bu böyle trajik sonuçlarını çok yaşadım, çok gördüm, çok duydum ve beni rahatsız eden bir şey. Ve zaten insan hayatının en büyük saçmalığını gösteren bir olay. Yani birbirini seven iki insanın etnik nedenler yüzünden birbirine kavuşmaması kadar acı ve tuhaf ve kabul edilemez bir durum olamaz. Ben bunu dile de getirdim bu romanda. Ben bu romanın aşk romanı olarak okunmasını çok isterdim. Ben biraz öyle okumuşum demek ki. Çünkü sonunda da yani tabii spoiler vermeyelim de şimdi kitabı çok çok heyecanla okudum çünkü. O kısımlarda hiç ipucu olmasın. Sizin böyle beyinler erken yıkanmalı adlı bir yazınız vardı ve çocukların küçük yaştan nasıl eğitildiklerini ve öteki konusunda nasıl önyargılı imajlar edindiklerini de anlatıyorsunuz. İşte biz de sonra soruyoruz neden ırkçılık arttı, faşizm artıyor, dünya çok güvensiz bir yer. Bu azınlık olma sendromundan ve kendi kimliğimiz için kurgulanan öteki olma imajından kurtulmamız mümkün mü ve mümkünse yani nasıl mümkün? Bu kitapta bununla yüzleştirmişsiniz açıkçası bizi. Benim öğrencilerimle yaşadıklarım bana öğrettiği şu. Biz ırkçılığa, milliyetçiliği, işte ötekileştirmenin kötü olduğunu anlatmamız yetmiyor. Bunun aksi örneklerini göstermemiz de yetmiyor. Biz ne kadar öteki taraftan iyi insanların olduğunu göstersek, ön yargılı bir insan o insanları istisna olarak görecek. Yani bu konuda pek çok çalışma var. Ne yaparsan yap, o ön yargılı bir insan görüş değiştirmez. Görüş değiştirmesinin ilk adımı ve çok etkili bir adımı mekanizmayı anlaması. Yani ben şu anda bildiklerimi nereden öğrendim? Hangi koşullar altında, hangi çerçeve içinde, hangi ortam içinde öğrendim? Bunu anlarsa, bizim beynimizi nasıl yıkadılar diye öğrenmeye başlarsa ancak o zaman uyanmaya başlıyor. Zaten psikolojide de böyle. Bizim iç dünyamızı anlamamız için bu iç dünyamızı oluşturan çevreyi anlamamız gerekiyor. Bu sağlanırsa insanlar daha ne bileyim tarafsız düşünmeye başlıyor. Yoksa nutuk atarak işte ne bileyim insanlar iyidir, hepimiz eşitiz bilmem ne filanla olmuyor. Ve bu romanda biraz bunu yapıyor. Bize anlatıyor yani bu insanların nasıl böyle olduklarını anlatıyor. Fakat benim asıl çalışmalarım yani araştırmalarım, bilimsel çalışmalarım diyelim, akademik çalışmalarım bu konuda. Yani insanlar bu hallere, bu feci hallere aslında nasıl vardı, neden vardı, nasıl oldu, nasıl fark etmeden bu tuzağa düştü, bunu açıklamaya çalışıyorum. Ve yani ders verirken sınıfta en azından sanıyorum bu metot çalışıyor, yani yararlı oluyor. Kitapta 3 kuşak var, hatta bir son 4. kuşak üyesi de galiba var. Ada 4. kuşak üyesi değil mi sanırım? Evet, aslında evet. Kuşak farklarını görüyoruz yani. Özellikle çok doğal bir şey. Balkan Savaşları'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı yaşamış insanlarla bugün yaşayan insanların aynı şekilde düşünmesini beklememiz doğru olmaz. Yani farklı düşünüyor insanlar. Roma'da da görüyoruz bunu. Yani en sonunda mesela Polikseni sevdiği Ali ile evlenemiyor. Ona kavuşamıyor ama ondan sonraki kuşak bir Türk'le bir Rum evlenebiliyor. Evet. Yani, Kimon ve Ajda aşkı değil mi? Gerçekleşiyor nihayet. Ve baskılara rağmen, sorunlara rağmen bunu yapabiliyorlar. Benim dönemimdeki kuşak yapamazdı. Yani böyle Rumlarla Türkler arasında bir evlilik insanların kendi cemaatlerinden ayrılmasına neden oluyordu. Yani onlar işte artık o cemaatin içinde olamazdı. Yani cemaat seçmeye mecburdun. Her ikisini de seçemezdin. Dünya değişti, ortam değişti. Şimdi böyle değil. O da romanda belli oluyor. Göstermeye çalıştım bunu. Evet, evet. Burada romanda öne çıkan biraz daha eski kafalı diyebileceğimiz bir erkekler var açıkçası. Özellikle birinci kuşak, ikinci kuşak. Ve orada kadınlar yine her zamanki gibi daha barışçıl, ara bulucu ve daha aklı selim karakterler olarak karşımızda. Bir de üçüncü kuşak gençler var ki, yani gerçekten onlar biraz böyle geleceğe dair bizi ümitlendiriyor. Benim etrafımda gördüğüm gençler için de gerçekten bu böyle geçerli. Hatta yani başka ülkelerde başka diller konuşuyorlar, dağılıyorlar. Kimisi dine inanmıyor, kimisi farklı dine mensup ve nihayetinde ailenin işte bu dördüncü kuşak en genç ferdi Yunanca bile bilmiyor. Yani o birinci kuşaktan başlayan bu milliyetçilik dördüncü kuşağa doğru bir erime geçiriyor esasında. Hani ben bunu böyle gözlemledim. Sizde de bir ümit sanki bize bir kapı açıyorsunuz. Evet, pek görmek istediğimiz bir şey var. Milliyetçilik dediğimiz bu milli ideoloji aslında tarihsel bir olay. Yani tarihsel demek başı olan ve dolayısıyla sonu olan bir olaydır. Yani bu İnsanlığın doğal hali değildir. Bu bir süre sürecek olan, belki uzun bir süre ama mutlaka son bulacak olan bir ideolojidir. Bütün ideolojiler gibi, yani tarih içinde gördüğümüz bütün anlayışlar gibi. Bunu zaten görüyoruz. Yani etrafımızda bunun işaretlerini görüyoruz. Yalnız romanda görmüyoruz. Yani hayat çevremizde görüyoruz. Yalnız söylediğiniz bir şey var, çok önemli. Kadınları daha aklı başında filan gördüğünüz romanda. Aynen öyle, ben de öyle görüyorum. Erkekler, yani biz erkekler biraz kompleksli varlıklarız. Biz erkekliğimizi kanıtlama durumundayız. İlle de işte ne bileyim sertliğimizi kanıtlayacağız. Ne bileyim biraz işte zor kullanmayı biraz erkeklik sayarız. Zaten öyle laflar da var değil mi? Erkeksen çık dışarı filan gibi. Yani bu bir biraz feminist bir roman olmuş. Ben yazarken farkında değildim ama bazı okurlar bana sen feminist bir roman yazdın dediler. Bir daha bakınca romana gerçekten benim kahramanlarım bunlar ve hepsi çok olgun. Yani erkeklere kıyasla. Evet. Evet, ama ben sizi feminist bir romanın ötesinde feminist bir kişi olarak da görüyorum. Şimdi ben tekrar romandaki etkilendiğim bir yer var ve orada size soracağım. Üçüncü kuşak fertlerinden Eva, bu bütün hani tasarım, bu dünya şu anda erkeklerin tasarladığı dünyada ve yani sürdürülemeyen bir dünyaya gelmiş durumdayız artık. Ve bütün o mezar kurguları esasında hiç de istedikleri gibi işlemiyor romanın içerisinde. Ve ailenin üçüncü kuşak fertlerinden Eva, mezar artık son ona kalıyor. O aile mezarına yalancılarla, korkaklarla birlikte olmak istemiyorum. Oraya gireceğime yakılmayı tercih ederim diyor. Yani ben aslında söylemek istediklerimi kahramanlarıma söyletmiş evet. oldum. Bütün o kavganın, bu kadar yıllarca süren, herkesin katıldığı bu kavganın ne kadar saçma olduğunu bu çocuk, bu genç kız sonunda söylüyor. Yani yakışık olsun mezarınızda bilmem nenizde diyor. Ben diyor bedenimin yakılmasını istiyorum diyor. Yani bu bütün bu geçmişteki kavgaların ne kadar anlamsız olduğunu o ifade ediyor. Evet, zaten bu anlamda romanınızda gençlerin bu farklı bakışını çok iyi aktarmışsınız. Hem kimlikler, hem öteki, hem de mezarlar üzerine çok evrensel bir bakışları var. Daha pragmatikler sanki ve bu kaynakları tükettiğimiz ve iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi yaşıyor olduğumuz bu günlerde ve gelecekte gençlere pek refah bir gelecek de bırakmıyoruz. Sizin gençlerle ilgili görüşlerinizi de burada almak isterim. Aslında şimdi konuştuklarımızda çıkan şu, bu roman farklı eksenlerde okunabiliyor. Yani bu bir feminist roman, bir aşk romanı, bir kimlikler romanı, bir ne bileyim etnik çatışmalar romanı olarak okunabiliyor. Türk-Yunan ilişkileri açısından okunabiliyor. Yani bunun aslında benim okumam derseniz bütün bunlar var tabii ama bir evrensel bir insanlık dramının evrensel bir boyutu gibi. Yani insanlar böyle olmadık şeylere inanır, bunun kavgasını yapar, genellikle özü kaçırır, önemli olanla önemli olmayanı ayıramaz. Bu bir dramdır, yani bir insanlık dramıdır ve çevremde, ailemde ve kendimde de yaşadım bunu. Bir bakın, bunu da, bu absürt denen olayı da ele almak istedim. Sanıyorum bu absürdü de, yani tuhaflık romanda baştan sona kadar var. Yani bu güldüğünüz dediğiniz o olaylar öyle absürt durumlardır. Saçma sapan durumlardır. İnsanların ciddiye aldıkları ama aslında saçma sapan olan olaylardır. Evet, galiba bu saçma olayı Eva'nın ağzından artık finale doğru yaklaşırken çok çok yani inanılmaz güzel bir şey, olabildiğince kısacık söylemeye çalışacağım. Finale doğru gidiyor. Final değil yalnız, yani hep dinleyicilerimize söyleyelim. Küçük küçük bir alıntı bunlar. Diyor ki küllerim yakılsın. Eva söylüyor bunu. Küllerim yakılsın ama İonya denizine bırakılsın. Ege denizine değil. Ege denizini milliyetçi bir fetişe dönüştürdüler. Bu milli tapınmalarla ilgin olsun istemiyorum. Daha ne? Güzel nasıl anlatılır bilmiyorum. Aferin Eva'ya. Özellikle Eva'ya aferin. Özellikle bugünlerde Ege'ye kavga ediyoruz. İşte Eva bunun cevabını verdi. Gerçekten. Bunun üzerine galiba programı bile bitirebiliriz ama benim zaten daha çok sormak istediklerim var ama yani bugünlere de birazcık gelsek mi? Şöyle diyorsunuz, yapılması gereken geçmişi bugüne taşımak, yapılmaması gereken geçmişi bugüne taşımaktır. Bugünün insanının geçmişte haksızlıkları yapanlar olarak görmektir. Yani evet, bu geçmiş bizi hapsetti. Yani aslında geçmiş değil de geçmişin yorumu. Geçmişin milliyetçi yorumu insanlara bir yük oldu şu anda. Yani onun bedelini ödüyoruz. Bilmem yani, bana bir iki saat verirseniz onu daha ayrıntılı. Evet, gerçekten yapmamız gerekenler var. Belki bir iki tane daha neler yapmamalıyız da olabilir veya yapmalıyız da olabilir. Hani sizden biraz onlardan bir iki sözcük alarak kapatabiliriz arzu ederseniz. Veya siz nasıl isterseniz öyle programı söylemek istediklerinizi, bize aktarmak istedikleriniz neler var? Benim bir yapma kılavuzu diye bir kitabım var, bilmiyorum biliyor musun? Evet, evet. İşte o biraz komik, trajik. Yine o kitap da aynı duyguyla yazıldı. Yani o kadar ne diyeyim, sıkıldım ki Yunanları ve Türkleri izlemekten. Sonunda böyle biraz şaka yollu, çünkü artık bunun ciddiyete alınacak tarafı da kalmadı. Böyle bir kitap yazdım. Yani biz aslında çok yanlış bir noktadan hareketle olmadık çatışmalara gidiyoruz. Gereksiz, aslında işte biraz absürt kelimesini kullanıyorum. Kolaylıkla kaçınılabilecek bir durumları yeniden üretip sürtüşüyoruz, kavga ediyoruz. Bence bu artık, ben şahsen epeyce yoruldum ve bıktım. Ama yorucu oluyor. Bazı insanlar benim görüşmede katılıyor. Yani bıktırıcı bir durum yani. Evet, peki. Gelecek misiniz Heybeli'ye? Programımızın sonuna geldik. Sizi görsek burada ne kadar mutlu olurduk. Umarım bir fırsat olur. Yakından da görüşürüz. Birlikte tamam, tamam. Konuşuruz. Ya harika olur. Belki bir program daha yaparız. Çok çok teşekkür ediyorum Herkül Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür. Sağ olun, var olun. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu bilen, dolayısıyla da bunun arayışında olan bir düşünür, bir dünya insanı Herkül Milas bizim konuğumuzdu. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte bir hoşça kal diyelim isterseniz Herkül Bey dinleyicilerimize. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adalar, adalar hepimizin.